zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Czwartek, 2 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski. Kolejny burzowy dzień przed nami, są ostrzeżenia dla 7 województw. Możliwy grad do 2 cm średnicy, jeżeli chodzi o gradzinę. O podatkach mówili rywale w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego. Padły konkretne propozycje. Setki osób zatrzymanych doszło do starć z policją. Nasz korespondent opowie o demonstracjach w Hongkongu. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem wydali synoptycy. Niespokojnie będzie w województwach mazowieckim, podlaskim, warmińsko-mazurskim. A także dolnośląskim, wielkopolskim, opolskim i kujawsko-pomorskim, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Opady deszczu do 40 mm, a porywy wiatru podczas takiej burzy do 85 km na godzinę. Możliwy grad do 2 cm średnicy, jeżeli chodzi o gradzinę. A jeżeli opad trafi na ten ofer zurbanizowany, może on spowodować podtopienia, zalania. Jakkolwiek nie jest to aż tak duża wartość w porównaniu do tego, co mieliśmy 3 dni temu. To nie będą aż tak gwałtowne burze. Szczegóły prognozy pogody za kilka minut po informacjach sportowych. Na 11 dni przed drugą turą wyborów w kampanii prezydenckiej wrócił temat podatków. Prezydent Andrzej Duda, który był w Czarnkowie w województwie wielkopolskim, mówił, że koalicja PO-PSL podatki podwyższała, a za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości są one obniżane. Nie chcę już nigdy powrotu do tego, że nam podwyższano podatek VAT, jak było przed 2015 rokiem. Nie chcę już nigdy powrotu do takiej polityki, że najpierw obiecywano, że nie podniosą wieku emerytalnego, a potem zaraz po wyborach, jak złożyli obietnicę, to go podnieśli. Wbrew sprzeciwom społeczeństwa, wbrew żądaniu przeprowadzenia w tej sprawie referendum, przez miliony podpisów zostały złożone. Wszystkie obietnice złamali i wiek emerytalny podnieśli, wbrew protestom. Konkretne propozycje podatkowe przedstawił kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Na spotkaniu z mieszkańcami Szczecinka zapewniał też, że po ewentualnej wygranej postawi na współpracę z obecnym rządem. I jeżeli będą dobre rozwiązania, które pomagają obywatelom, to tutaj rząd może liczyć na moją współpracę i będę do niej gotowy. Więcej, sam będę podejmował jasne inicjatywy. Dzisiaj mówiliśmy o tym, że trzeba przywrócić rozmowę i złożyć konkretny projekt ustawy, jeżeli chodzi o kwotę wolną od podatku. I jasno o tym mówię, tak, złożę taki projekt. Wszystko na rękę. Ludzie, którzy zarabiają do 30 tysięcy złotych rocznie, powinni być zwolnieni z podatku. Do wyborów pójdziemy 12 lipca. Około 370 osób zatrzymała policja w Hongkongu za udział w nielegalnych zgromadzeniach. Do aresztu trafiła m.in. 15-latka, która trzymała w ręku baner z napisem Niepodległość Hongkongu. 1 lipca minęła 23. rocznica powrotu Hongkongu do Chin. Na kilka godzin przed tą datą w życie weszło kontrowersyjne prawo o bezpieczeństwie narodowym Hongkongu, na mocy którego m.in. za nawoływanie do secesji grozić może dożywocie. Hongkońska policja aresztowała wczoraj co najmniej 10 osób, które jej zdaniem naruszyły nowe przepisy. Na razie nie sprecyzowano, jakie zarzuty usłyszą zatrzymani. W rocznicę powrotu Hongkongu do Chin w byłej brytyjskiej kolonii zazwyczaj odbywały się prodemokratyczne manifestacje. W tym roku zostały jednak zakazane ze względów pandemicznych. Pomimo zakazu na ulice miasta wyszły wczoraj tysiące osób. Część skandowała hasła wzywające m.in. do niepodległości Hongkongu. Doszło do starć z policją, która użyła armatek wodnych i gazów łzawiących. Podczas przepychanek z demonstrantami jeden z policjantów ugodzony został w ramię ostrym narzędziem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Ponad 500 pracowników kopalni Bobrek w Bytomiu może wrócić do pracy. U wszystkich, którzy wcześniej byli zakażeni koronawirusem, testy wykazały wynik negatywny. W pierwszym tygodniu lipca do pracy mają wrócić także pracownicy kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Polskiej Grupy Górniczej. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński mówi, że przebieg COVID-19 wśród pracowników kopalni był bardzo łagodny. To są niezwykle pozytywne informacje, które pokazują, że na szczęście wśród pracowników przemysłu wydobywczego przebieg tej choroby był na tyle łagodny, że wszystkie te osoby mogły już wrócić do pracy i zgodnie z naszymi deklaracjami funkcjonowanie kopalń będzie już od tej pory w tym zakresie, w którym zostały wykonane badania, przebiegało bez problemów. W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Polsce 382 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 14 chorych. Na Śląsku było 169 przypadków. Pełne obsady ratowników już pracują na pomorskich plażach. Pracują z zachowaniem reżimu sanitarnego, mówi prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Słupsku Piotr Dąbrowski. zabezpieczamy ratowników dodatkowe środki do dezynfekcji, mają maseczki do dyspozycji, czasami przyłbice, to zależy od predyspozycji ratownika, co sobie zażyczył, to dostał. Są różnego rodzaju standardy. Ratownicy również nie dostają wody butelkowanej w plastikach, są ustawione na bazach dozowniki z wodą filtrowaną. Również catering nie żywią się w restauracjach czy w innych barach, tylko jedzenie jest dowożone na teren bazy, to też jakby zmniejsza ryzyko zachorowania ratownika. Kilkudziesięciu ratowników będzie czuwać nad bezpieczeństwem kąpiących do połowy września. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Nieoczekiwanie zaczniemy od kolarstwa. Tegoroczny, skrócony, pokiereszowany przez wirusa jeszcze przed startem Tour de Pologne prowadzić będzie z Chorzowa do Krakowa. To będzie pierwszy w świecie wyścig etapowy kolarzy elity po długiej przerwie spowodowanej koronawirusem. Z powodu pandemii wyścig został przesunięty na nowy termin i skrócony do 5 odcinków. Mówi dyrektor wyścigu Czesław Lang. Chcemy przeprowadzić ten wyścig bez publiczności na startach i na metach, żeby nie było takiego zagrożenia, że gdzieś ten koronawirus się tam przedostanie. Kolarze mieszkając w hotelu będą jedli w osobnych pomieszczeniach, nie będzie wspólnej stołówki, nie będzie podpisywania listy startowej, nie będzie dekoracji, nie będzie buziaczków od hostess, nie będzie też tej takiej strefy, gdzie tam zabawialiśmy kibiców, nie będzie trybun, nie będzie telebimu, no po prostu nastawimy się jeszcze bardziej na sport. Bez kibiców, trybun i tak dalej. Ale bez buziaczków? Polskie siatkarki po raz drugi wygrały z Czeszkami w towarzyskim spotkaniu w Wałbrzychu. Przedwczoraj było 3-1, wczoraj 3-2. Polska reprezentacja wystąpiła w składzie mocno eksperymentalnym. Alicja Grabka. Było ciężko, bo nie mogliśmy sobie poradzić się na tej siatce tak, jak chciałybyśmy, żeby to wyglądało. Ale cieszę się, że tak się skończył mecz i jednak odwróciło się to na naszą korzyść. Czeszki warto pochwalić za grę w defensywie, bo wyciągały naprawdę niesamowite piłki. Korzystały to, że my dzisiaj jednak nie miałyśmy tego dnia. Ale z drugiej strony też one na pewno zagrały dużo dzisiaj lepsze spotkanie. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, to trener zapewne mistrzów Polski w tym roku Legii Warszawa Aleksander Wukowicz podpisał kontrakt na kolejny rok, także poprowadzi zespół przynajmniej w kolejnym sezonie. Nie grała Ekstraklasa, można było emocjonować się, jeśli ktoś potrafi, spotkaniami w pierwszej lidze. GKS Tychy wygrał z Brukbetem Termaliką Nieciecza 1-0, a Puszcza Niepołomice przegrała z Miedzią Legnica 0-1. To były mecze zespołów 5, 6 i 7 w tabeli. Dziś zagra GKS Bełchatów z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Jeżeli Podbeskidzie wygra, obejmie pozycję lidera, wyprzedzając Stal Mielec o punkt. Warta Poznań jest na trzecim miejscu, tracąc do lidera teraz 4 punkty. Hubert Hurkacz odniósł drugie zwycięstwo w pokazowym turnieju tenisowym na Florydzie. W meczu o miejsca od 5 do 8 wygrał z Amerykaninem Mackenzie McDonaldem. Było 3-4, 4-2, 4-2. Ze sportem wracamy za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiedziałem, że buziaczki go najbardziej zainteresują. Tomasz Gorazdowski za godzinę, teraz o pogodzie. W Polsce dziś zachmurzenie będzie umiarkowane okresami duże, miejscami na zachodzie kraju przelotne opady deszczu. A uwaga, w centralnej, południowej, wschodniej części kraju burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość w czasie burz, wysokość opadów oczywiście, do 40 mm. Temperatura od 22 stopni w Koszalinie, 23 w Jeleniej Górze, 24 stopnie w Zakopanem, Gorzowie, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie i Suwałkach. 25 w Bydgoszczy, w Toruniu i Zielonej Górze, 26 we Wrocławiu, Lublinie i Białymstoku, 27 w Opolu, Łodzi, Warszawie i Radomiu, do 28 w Przemyślu, w Rzeszowie, w Krakowie, w Katowicach i w Kielcach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, i to jest telewizor, jaki wielki ekran, co? No, super, Marian, wreszcie będzie wszystko widać. I ten, i 4K Ultra HD. Patrz tutaj, 700 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 700 zł. Na przykład telewizor Samsung 55 cali 4K teraz taniej o 700 zł. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Ktoś zostawił mi karteczkę na laptopie. To dało mi do myślenia. Znalazłam list w kieszeni płaszcza. Ktoś podrzucił mi do szuflady Halitomin, tabletki do ssania z cynkiem. I to pomogło. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Zawsze potrafię zachować spokój. Pomaga mi Valerin Max. Valerin pozwala mi przetrwać złe humory szefa. Przestałam się denerwować wizytacjami teściowej. Valerin Max to lek ziołowy o wysokiej dawce. A mimo to nieuzależnia. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 10 minut po siódmej. Ja chciałem redaktora Marcela pocieszyć, że skoro go piorun obudził o 4.15, a budzik miał na 4.20 nastawiony, to jest to po stokroć lepsza sytuacja, niż by go piorun obudził o 5.15. O tak, to by mogło być, tak, tak, dużo lepsza wersja, ma pan całkowitą rację. A jeśli chodzi o urywki z kalendarza... Ja jestem niezaprzeczalnym fanem Krzysztofa Szubdy. Żałowałem bardzo, jak go przez moment nie było na antenie, ale muszę powiedzieć państwu, że połączeniem lądowania UFO w Roswell z narodzinami króla Strasburga to nie rozwalił na łopatki. Nie tylko pana. Oj, chyba nie. Ranek małpa polskiradio.pl 71335. Tak można się z nami kontaktować w każdej sprawie. Zapraszamy oczywiście. No a za 3,5 minuty będziemy budzili doktora Tomasza. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. O, obudzony pan doktor, to wszystko w porządku. Słuchacz po szóstej już pytał, bo mieliśmy taki malutki temacik pod tytułem ceny na przykład ryb na wakacjach, bardzo wysokie. No i pytanie brzmi, czy może doktor wie, dlaczego są takie wysokie ceny w tym roku? Na wakacjach? Czy... W czasie wakacji, tak. Czy dlaczego akurat nad morzem? A może być i nad morzem, proszę pana. Może być. No, wie pan, no to trochę jest tak, jakbyśmy nad morze jeździli, żeby najeść się oscypkami, to ceny ryby spadły. A że jeździmy tam także po to, żeby najeść się ryb, no to też idą w górę. Stara zasada podaży i popytu, żeby nie powiedzieć, że okazja czyni, no wie pan, to robi swoje. Jasne, czyli prawa nie fizyki, tylko ekonomii są brutalne. Brutalne tak. Są bardzo. No dobrze, to tę sprawę mamy wyjaśnioną. 15 minut po 7, to proszę się przygotować na pytanie. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Pytania z kosmosu. Witam oficjalnie, dr Tomasz Rożek. Dzień dobry, panie doktorze, oficjalnie. Słuchaczka ma takie pytanie troszkę dłuższe. Ja przeczytam panu z nielicznych rzeczy, które pamiętam z fizyki. To jest taka zasada, że temperatura wpływa na objętość masy. A słuchaczkę pyta i interesuje ją to, czy wpływa też na ciężar. Dlaczego? Otóż fachowcy ocenili pionowe pęknięcie w ścianie mojego domu jako efekt nacisku nagrzanego stropu na mury. No i teraz mam zagwozdkę, czy oni mają rację. Tak napisała pani Ania z Zabrza. Już odkręcam, bo trochę trzeba odkręcić. Dobrze. Kilka razy myśmy już o tym mówili, ale wydaje mi się, że to zawsze warto wspomnieć. W języku potocznym ciężar i masa to samo. Ale w fizyce to są dwie różne wielkości. Ciężar to jest siła, z jaką ciało naciska na podłoże. To w największym skrócie. Ciężar jest zależny od masy. Oczywiście im masa wyższa, większa jakiegoś ciała, tym też i ciężar tego ciała będzie większy. Ale też od przyspieszenia grawitacyjnego w danym miejscu. Im to przyspieszenie jest większe, tym większy ciężar. Stąd ciało o tej samej masie na różnych na przykład globach ma różny ciężar, co dla wielu z nas jest nadzieją. No bo nie rozwijajmy tego wątku. Nie, absolutnie nie, tylko chciałem tak delikatnie napomknąć, bo z różną siłą naciska na podłoże. To jest taki wątek troszeczkę łączący to pytanie teraz z tym pytaniem wcześniejszym, dlaczego na wakacjach i że jemy, i że te ryby, i że w ogóle wszystko. To jest wszystko z sobą połączone. W każdym razie ciężar zależny jest od masy i od przyspieszenia grawitacyjnego. Masa nie zależy od temperatury, grawitacja też nie zależy, więc ciężar też nie może być z wielkością uzależnioną od temperatury. Fachowcy nie mogli powiedzieć, że raczej inaczej, no, absolutnie pani Anny nie podejrzewam, że tutaj jakoś symuluje. Jeżeli fachowcy powiedzieli, że to dlatego, że się strop nagrzał i jest cięższy, to proszę poszukać innych fachowców. Natomiast mogło być tak, że od temperatury jest zależnych wiele innych wielkości fizycznych. Może wytrzymałość, może elastyczność. Więc może jest tak, że to był jakiś tylko skrót myślowy, że to nie chodzi o to, że dach się nagrzał, to jest cięższy i teraz ściana pękła. Tylko może chodzi o to, że na przykład dach jest innego materiału niż ściana, przez to inaczej pracuje przy szybkiej zmianie temperatury i dlatego ściana pękła. Mam taką tendencję do tłumaczenia ludzi, choć faktycznie bywają fachowcy, którzy są w temacie średnio zorientowani. I nie tylko mam na myśli budownictwo. Co pan mówi? Tak bywa. Zostawił pan bardzo duże niedomówienie. Pole do interpretacji. O tak. Tutaj zamilknę, bo nie wiem, mam iść to dalej, czy nie? Nie wiem, jak pan się czuje. Te pęknięcia w mury fachowców. Bo tak sobie myślę jeszcze o tym stropie, czasami, że on może po prostu zwiększył objętość od tej temperatury. No, jeżeli on mógł zwiększyć rozmiary, no to jest tak, jak jedziemy na przykład przez jakiś most i może niektórych z nas dziwi, że czasami w poprzek jezdni są takie jak gdyby łączenia. Czasami te łączenia wyglądają jak zamek błyskawiczny, a czasami jest takie jakby lekka taka przerwa i tam wtedy koła samochodu tak stukają charakterystycznie. No to jest właśnie po to, że przy zmianie temperatury jezdnia zmienia swój rozmiar. Oczywiście to nie są rozmiary na tyle duże te zmiany, że widać je gołym okiem, ale wystarczy o centymetr na przykład, żeby most się zawalił, jeżeli nie ma właśnie tych takich luzów, tych takich buforów. Więc oczywiście tak mogło być i tak trochę mogę interpretować słowa fachowców, zakładając, że rzeczywiście znali się na robocie, że po prostu przy szybkiej zmianie temperatury ściana, ja teraz mówię przykładowo, jest z cegły, a cały strop jest z betonu. Beton inaczej troszeczkę pracuje przy zmianie temperatury niż na przykład cegła. W efekcie coś się rozszerzyło trochę bardziej, coś trochę mniej i pękło. Natomiast to nie jest wprost kwestia tego, że ciężar, że masa, że grawitacja się zwiększa wtedy, jak jest cieplej. To tak nie działa. Dobrze. Gdyby ktoś miał pretensje, to pani Marta jeszcze podpowiada różne warianty obrony, pana obrony. To był skrót myślowy, to było wyjęte z kontekstu, gdyby ktoś się poczuł urażony. A nie, to potem zostawimy jeszcze. I pan tu nie stał. O, też. Doktor Tomasz Rożek. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Miłego dnia państwu życzę. Do usłyszenia się z panem. Jutro. Na kosmiczną podróż zaprosił Lotos, producent paliw Dynamik, sponsor programu. Z tymi fachowcami. 20,5 minuty po siódmej. Zapraszamy państwa do Trójki. The morning light comes up. już się posypały pytania. Po pytaniu pani Anny z Zabrza, ciekawe, czy wśród tych fachowców był jakiś docent. O, docenta pamiętamy. 227 trójek? Masa i ciężar oczywiście zależą od temperatury, bo nie wiem jak pan doktor i pan redaktor, ale ja w zimę to zawsze mam większą masę w rezultacie i ciężar, a w lato jakby mniejszą. Nie idźmy tą drogą. Nie idźmy tą drogą. 24,5 minuty po siódmej. Mówiłem panu i państwu już o tym, że coś się dzieje w ogródku trójkowym. Do końca nikt nie wie, o co chodzi. O co chodzi jest dokładnie to pytanie. I Zawoźniak próbuje dociec, zadaje różne pytania różnym dziwnym postaciom. Oczko masz niebieskie, ubranko żółte. No powiedz coś. W ogóle z tobą nie można pogadać. W ogóle nic. Nic. No, takie rebusy nam nie ułatwiają zadania. Co się w ogóle dzieje w trójkowym ogródku? Pewnie się wyjaśni sprawa po południu, ale na razie nie wiemy. Dociekamy. Gdyby ktoś z państwa był łaskaw pomóc, to bardzo prosimy. Numer telefonu znany, ranek@polskieradio.pl, a także 71335. Cóż takiego się tam mogło wydarzyć i co się będzie działo jeszcze? Dzieje się w trójkowym ogródku. Co tam takiego może się wydarzyć? Pan Paweł napisał, że może ukrył się diabeł piszczałka, co to reperuje stare graty. Może tak, a może? Dzwonię w sprawie ogródka trójkowego. Ja myślę, że to będą ule. O, tak, to jest dobra koncepcja, tylko zastanawiam się, kogo przebrać ten kubraczek z siatką na twarzy. Ja w tym widzę redaktora Alszańskiego. Przypominamy. Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl.

and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I'm trying to tell you. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It clearly doesn't take. Adel i Piotr Metz. Do usłyszenia w poniedziałek, drodzy Państwo. Za 18 minut, 8 teraz sprawy europejskie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. A wraz z końcem tego miesiąca wchodzi w życie znowelizowana dyrektywa regulująca delegowanie pracowników. Nowe przepisy utrudnią działalność firmom, które wysyłają osoby do pracy za granicą, a najwięcej takich osób w całej Unii wysyłają polskie firmy. I my dziś w naszym cyklu Unia pod lupą postanowiliśmy się przyjrzeć temu problemowi. Łączymy się z Beatą Płomecką, brukselską korespondentką. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Przed firmami delegującymi pracowników no bardzo trudny czas, bo muszą się rozeznać w tym gąszczu przepisów w krajach, do których wysyłają osoby do pracy. Polska z tej nowelizacji jest niezadowolona. Próbowała walczyć, jak wiemy. Opór był zbyt duży, ale sprawa chyba jeszcze ciąg dalszy będzie miała w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Tak, ponieważ przyjęte przepisy zaskarżyły do Trybunału Polska i Węgry. Już jesteśmy po rozprawie i po wstępnej opinii Rzecznika Generalnego, bo Warszawa i Budapeszt zażądały unieważnienia tej znowelizowanej dyrektywy, uznając, i tu była lista zarzutów, że narusza swobodę świadczenia usług, że utrudnia konkurencję, że pogłębia podziały wśród państw członkowskich. Rzecznik Generalny przed kilkoma tygodniami zaproponował oddalenie tej skargi, ale czekamy jeszcze na orzeczenie sędziów Trybunału Sprawiedliwości. Jest prawdą, że Polska od wielu lat sprzeciwia się tym zmianom w delegowaniu pracowników. Mówi, że utrudnią delegowanie, bo oznaczają więcej biurokratycznych wymogów i wzrost kosztów, co szczególnie będzie dotkliwe dla małych i średnich firm. Kiedy Komisja Europejska proponowała zmiany, to wtedy Polska krytykowała ją, że ugięła się pod presją Europy Zachodniej. Zachodniej, dla których tańsi pracownicy z naszego regionu zawsze byli solą w oku i które chciały ograniczyć jednak napływ i zająć tę część jednolitego rynku. I kiedy Polska zgłaszała skargę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, minister do spraw europejskich Konrad Szymański tak wtedy oceniał te przepisy. To jest dokument, który zmierza w prosty sposób do realizacji oczekiwań politycznych wybranych państw członkowskich kosztem wspólnego rynku. Robią to niestety państwa, które na co dzień chętnie uciekają się do argumentacji europejskiej. To są inicjatywy, które podważają zasadniczą część projektu europejskiego, jakim jest wspólny rynek, swoboda świadczenia usług, także przemieszczania się pracowników, którzy świadczą usługi. Niestety państwa członkowskie nie zebrały w sobie wystarczająco siły, żeby gdzieś postawić granice dla tych pomysłów. I przeszły te pomysły Europy Zachodniej, która mówiła, że trzeba walczyć z dumpingiem socjalnym. Nasza część regionu odpowiadała, że to są po prostu protekcjonistyczne zapędy. I te zmiany przepisów oznaczają skrócenie delegowania do roku z możliwością wydłużenia o 6 miesięcy. Po tym okresie pracownicy, którzy są w danym państwie członkowskim i tam są wysłani do pracy, będą objęci prawem pracy właśnie kraju, do którego zostali wysłani. Tu jest te uzgodnienia wszystkie zapisane w tej znowelizowanej dyrektywie. Obejmują podniesienie płacy minimalnej i objęcie pracowników wszystkimi układami zbiorowymi. I Polska i Węgry, kiedy te przepisy były przyjmowane, głosowały przeciwko jako jedyne. Uważały, że żadna nowelizacja nie jest potrzebna, bo już te dotychczasowe przepisy o delegowaniu pracowników gwarantowały dobrą równowagę i między ochroną pracowników, a swobodą świadczenia usług. A te już znowelizowane propozycje, te znowelizowane przepisy po prostu ograniczą świadczenie usług i będą takim instrumentem, zamiast być instrumentem ochrony pracowników, będą po prostu narzędziem dla środków protekcjonistycznych. Sprawa dla nas bardzo ważna. Trzeba powiedzieć, że stanowisko polskiego rządu poparli też ponad podziałami politycznymi wszyscy polscy europosłowie. Tak, tak było w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego, kiedy Komisja Europejska proponowała te przepisy. Można powiedzieć, że ten sojusz przetrwał i przy okazji zaostrzania przepisów w transporcie międzynarodowym też jest. Ale kiedy Komisja Europejska rzeczywiście kilka lat temu proponowała nowelizację dyrektywy o delegowaniu pracowników, opór polskich europosłów był zjednoczony. Wszyscy oni negatywnie oceniali te propozycje, mówili, że małe i średnie firmy przede wszystkim będą mieć kłopoty. Skrytykowali na przykład skrócenie czasu delegowania pracowników, bo to dotknie w szczególności sektor budownictwa, bo tam są realizowane duże, długoletnie inwestycje. No i mówili, że będzie także trudne dostosowanie się do przepisów dotyczących układów zbiorowych, bo one różnią się w zależności od kraju. W niektórych państwach te układy zbiorowe liczą i kilkaset stron. Nie zawsze są tłumaczone, nie zawsze są w ogóle podawane do publicznej wiadomości, nie mówiąc o tłumaczeniach na języki urzędowe Unii. Więc wyliczali też problemy, z którymi będą musiały zmierzyć się firmy delegujące pracowników. No i posłuchajmy też komentarzy. Ja tylko dodam, że w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego tą sprawą zajmowała się przede wszystkim Danuta Jazłowiecka. W tej kadencji Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska tak komentowała te przepisy. Istnieje obawa, że pod płaszczykiem walki o równe płace zastosowano zasady protekcjonizmu, czyli ograniczenia konkurencyjności tańszych firm z Europy Wschodniej, gdyż właśnie koszty płacy były tym elementem, który powodował, że wiele firm było atrakcyjnych, więc istnieje obawa, że uzyskanie kontraktów przez firmy z Europy Wschodniej będzie dużo trudniejsze. I posłuchajmy jeszcze europosła Kosmy Złotowskiego. On akurat w poprzedniej kadencji też się tym zajmował i w tym kontynuował pracę i także zajmuje się delegowaniem pracowników w transporcie międzynarodowym. Ale jeśli chodzi o tę znowelizowaną dyrektywę o samym delegowaniu pracowników, to Kosma Złotowski tak ją komentował. Tutaj jest modne takie powiedzenie o dumpingu socjalnym. Ten dumping socjalny miałby się wyrażać w tym, że pracownicy z Europy Wschodniej zarabiają mniej, ale też ceny u nas są mniejsze. No a oni chcieliby, żeby te płace wyrównać nie z troski o naszych pracowników, tylko dlatego, żeby zamknąć swój rynek dla naszych pracowników. Takie były komentarze polskich europosłów i tak jak wśród państw członkowskich nie wystarczył opór do przeforsowania tej nowelizacji, tak i w Parlamencie Europejskim większość zdecydowała jednak, że te przepisy zostaną zaostrzone, delegowanie skrócone, no i utrudnienia czekają przed firmami, które delegują pracowników. Mhm. Trzeba słuchaczom wiedzieć, że w Unii Europejskiej rocznie prawie 2 miliony osób wysyłanych jest do pracy za granicą. Polska, tak jak mówiliśmy, wysyła ich najwięcej. Możemy powiedzieć, do których krajów? Tą sprawą zajmuje się Inicjatywa Mobilności Pracy. To jest taki instytut badawczy, do którego firmy mogą się zwracać, jeśli mają jakieś wątpliwości. I z tych danych przedstawionych przez Inicjatywę Mobilności Pracy wynika, że Niemcy, Francja, Belgia, Holandia i Austria to są te państwa, do których polskie firmy wysyłają najwięcej pracowników. I wszystkie te państwa mają już albo uchwalone przepisy i wdrożone, albo już projekty wdrożenia przepisów do swojego prawodawstwa. Tak mi powiedział dr Marek Benio, prawnik i ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i też współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywy Mobilności Pracy. Po wstępnej analizie, którą przeprowadziliśmy w Inicjatywie Mobilności Pracy, trzeba stwierdzić, że te porządki prawne bardzo się od siebie różnią. Jedne są niezwykle szczegółowe, jak niemiecka ustawa o pracownikach delegowanych, inne w bardzo ogólny sposób w zasadzie przepisują dyrektywę do swoich porządków, jak ustawa francuska. Tak mówił dr Marek Benio, który zajmuje się sprawą delegowania pracowników. No i cóż, jak mi powiedział, teraz po prostu przed firmami zadanie trudne, rzeczywiście delegującymi pracowników, ale trzeba po prostu dowiadywać się, jakie są te przepisy, pytać, a osoby, które zajmują się delegowaniem pracy, bądź firmy, bądź instytuty badawcze po prostu muszą szczegółowo informować. Czasu nie zostało wiele, niecały miesiąc do wejścia w życie tych przepisów. To jest delegowanie pracowników ogólne. Powiedzmy, że przed nami rozstrzygnięcie jeszcze w transporcie międzynarodowym. W przyszłym tygodniu, 8 lipca, to jest środa, ostateczne głosowanie w Parlamencie Europejskim. Spodziewamy się, że niestety niekorzystne dla polskich firm przewozowych, bo też zaostrzające zasady w transporcie międzynarodowym, więc Europa Zachodnia no jednak przykręca śrubę, bo to wszystko dzieje się pod wpływem nacisków Europy Zachodniej. Czekamy na to rozstrzygnięcie. Beata Płomecka, nasza brukselska korespondentka. Bardzo dziękujemy, Beato, że tak się serialowo wyrażę za ten sezon. Bardzo się cieszę, że mogliśmy ten sezon dokończyć. No i cóż, przerwa wakacyjna przed nami. Wracamy z nowymi siłami we wrześniu z naszym cyklem. Unia pod lupą. Bardzo dziękujemy. Wracamy po wakacjach. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Tu trójka za 9 minut będzie 8. Od razu sobie zajrzymy do prasy. Bo Marcin Pośpiech już gotowy. Rozumiem, że bohater, o którym mówiliśmy godzinę temu, to troszkę dalej. Zaczniemy od czegoś innego. No właśnie chciałem od tego bohatera. A, to przepraszam, to nie chciałem mieszać. Myślę, że wiele osób czeka z niecierpliwością na te wiadomości. Rico właśnie przeszedł na emeryturę, a Rico to, proszę państwa, owczarek holenderski, najbardziej doświadczony i najgroźniejszy pies policyjny w Polsce. Jak pisze Gazeta Wyborcza, od 2013 roku służył w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym policji. Pracujący tu funkcjonariusze zatrzymują najniebezpieczniejszych przestępców, są najlepiej uzbrojeni, no i wyszkoleni w całej komendzie. Czworonogi także. Skuteczność Rico wynika z jego szybkości. Jak mówią sami policjanci, pies działa tak szybko, że sami przestępcy niewiele z tego pamiętają. Bardzo dziękujemy za służbę, dobrego czasu na emeryturze, no i chyba czego się psom życzy, pełnej miski smakołyków. I jeszcze dodam, zdjęcie Rika dla zainteresowanych, a warto, znajdą państwo dziś w Gazecie Wyborczej. Ma tam fantazyjne okulary przeciwsłoneczne, to ja może dodam. Piękne zdjęcie, a wczoraj mieliśmy Dzień Psa, więc wszystko się ładnie układa. Wszystkiego najlepszego wszystkim psom. Z kolei Rzeczpospolitej barwy kampanii, ciąg dalszy debaty o debacie. Według ostatnich informacji płynących ze sztabów, kandydaci jednak nie będą mieli sposobności, by porozmawiać twarzą w twarz. Wszyscy chcą, wszyscy chętni, ale i wszystko rozbija się o to, kto tę debatę ma organizować. Prezydent nie zgadza się na warunki Rafała Trzaskowskiego, ten nie zgadza się na warunki prezydenta. Jest jeszcze możliwość organizacji wspólnej debaty przez trzy największe telewizje, ale jak mówią przedstawiciele Polsatu, inne stacje nie są zainteresowane organizacją takiego wydarzenia. Bardzo to wszystko ciekawe. Centralna Komisja Egzaminacyjna zainteresowana jest za to zmianami w egzaminie maturalnym z języka polskiego. Przepraszam za ten temat, bo wiem, że wakacje, no ale taką ważną wiadomość przynosi dziś Dziennik Gazeta Prawna. No i tytuł też brzmi groźnie. Koniec z wodoleństwem i miłosierdziem. Nie wiem, jak to może być koniec z wodoleństwem na maturze. Naprawdę straszne. Największe zmiany, proszę państwa, szykują się, jeżeli chodzi o maturalne wypracowanie. Dramat. Maturzysta, tak jak do tej pory, otrzyma do wyboru dwa tematy. Inny będzie jednak sposób ich formułowania. Aby odnieść się do zawartego w nich problemu, trzeba będzie odwołać się do konkretnych lektur innego tekstu, ale też do konkretnych kontekstów. Jak mówi jeden z nauczycieli, bez znajomości obowiązkowych lektur i ich dobrego zrozumienia, uczeń nie będzie miał szansy na dobrą ocenę, bo jak tłumaczy, teraz uczeń znający Małego Księcia i Władcę Pierścieni może napisać pracę na każdy temat. I to jest jakiś pomysł na życie. Szykują się więc zmiany w szkole. Chciał pan coś dodać o swojej maturze z języka polskiego? Nie, chciałem tylko powiedzieć, że jak znam życie i maturzystów, to sobie poradzą, to spokojnie. Tak, niech tam tej komisji myślą, uczniowie też coś wymyślą. Dobrze, zmiany w szkole, zmiany także w Unii Europejskiej. Komisja Europejska stawia na kolej dużych prędkości i to jeden z pomysłów na naprawę europejskiej gospodarki po pandemii. To także tekst do odnalezienia w Dzienniku Gazecie Prawnej. Inicjatywę zgłosiły 3 think tanki z Niemiec, Austrii i Francji. Eksperci zaproponowali 4 ogólnoeuropejskie linie, na których pociągi rozwijałyby prędkość do 350 km. Przez Polskę wiodłaby trasa z Lizbony do Helsinek. Dzięki temu bez przesiadki moglibyśmy poza tymi miastami dotrzeć także między innymi do Berlina, Brukseli czy Paryża. W Rzeczpospolitej o niezwykle napiętej sytuacji w Izraelu, to na stronach Świat oczywiście, rząd odkłada dawno zapowiadaną decyzję o włączeniu części okupowanego zachodniego brzegu. Oczekiwana nie tylko w Izraelu decyzja ma zmienić układ sił na Bliskim Wschodzie. Miał to być też przełom w historii konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Aneksja została jednak odłożona ze względu na nawrót pandemii w Izraelu. Niedługo po zniesieniu restrykcji nastąpił gwałtowny wzrost zakażeń. I jeszcze słowo o sporcie. Najbliższy weekend, jak wiemy, po 217 dniach przerwy rusza Formuła 1. Zmian jest wiele, o wszystkich z pewnością opowiedzą nasi koledzy ze sportu. Rzeczpospolita zwraca uwagę na aspekty pozasportowe i takie ciekawostki. Na przykład Lewis Hamilton tak bardzo zaangażował się w promocję równości i walkę z rasizmem, że pod jego wpływem ekipa Mercedesa, w której jeździ Brytyjczyk, zmieniła w tym sezonie malowania bolidów. Tradycyjnie srebrne strzały w tym roku będą czarne. Już są i rzeczywiście wyglądają pięknie, to trzeba przyznać. Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy za prasę poranną. Dziękuję. A o Formule 1 będziemy mówić jutro w audycji porannej. Zapraszamy Państwa. My dziś tylko próbujemy ustalić, co też dzieje się w trójkowym ogródku, bo coś się dzieje. Ale nie wiadomo co. No i Iza zadaje pytania. Basia, Basia, Basia, Basia. Basia, Basia, Basia. To jest na pewno Basia? Basia, Basia, Basia, Basia, Basia, Basia, Basia, Basia. Basia, Basia, Basia, Basia, chodź, chodź, chodź, Basia, Basia, Basia, Basia, Basia, chodź, chodź, chodź, nie bój się, chodź. No właśnie, była już rozmowa z Jerzem, nic nie powiedział, nic. Tutaj wiewiórki też nie podpowiadają, no nie ułatwiają, nie ułatwiają. Zapraszamy do reklamy. Ha, Barbara! Wreszcie wielka wyprzedaż Media Expert, a nam przydałyby się akurat nowe smartfony. Co? No przydałyby się, patrz na te. O, z super aparatami, żeby ładne zdjęcia robić, Maria. Patrz, tutaj, 650 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 650 zł. Na przykład Samsung Galaxy Note 10 Lite. Teraz taniej o 650 zł. Katarzyna Rozmysłowicz. Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Dla wielu osób zaskoczeniem jest, że do suchych lub popękanych pięt nie należy stosować tarek i bumeksów.